To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 13 marca, jest piąta. Trójkowy budzik. No trudno, no to się Państwo uśmiechają, no bardzo dobrze, że się Państwo uśmiechają, ale trzeba mieć też dystans do siebie. Budzikom śmierć na dzień dobry, to nie powiem, że tak gdzieś do pierwszej.

blisko oszronionej rogownicy. O tym, że baseny, kawy, rowery już uruchomione, a więc rozgrzewka jest, na pewno się przyda. Bo i choć gorące pozdrowienia z Koszalina, to tam minus 2 stopnie, o czym uprzejmie donosi pan Tomek. Gdzie ta wiosna? Ja się pytam, gdzie się pyta pan Tomek się. A w całym kraju chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś na zachodzie, północy i w centrum kraju w miarę pogodnie. Natomiast w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, będzie padał deszcz. Na Pogórzu śnieg i deszcz ze śniegiem, a w Karpatach śnieg. Wiatr słaby, północny, na północnym zachodzie południowy. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. Temperatura wyrównana, w dzień od 5 do 7 stopni. Wracam do siebie. Zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w chłopięcej skórze. Chce mnie podrzucić, ale w odwrotną stronę. Po piątej. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Rozpoczynająca się dziś sesja Parlamentu Europejskiego przebiegać będzie pod znakiem polityki i gospodarki. Pojutrze odbędzie się debata z udziałem szefów Komisji Europejskiej i Rady podsumowująca wyniki ostatniego szczytu w Brukseli. Parlament zajmie się też m.in. sprawami gospodarowania odpadami, by lepiej chronić zdrowie i klimat.

osiągnięcia takiego wieku, dostał około 10 tysięcy złotych swoistej rekompensaty. Jak to wyliczono? Taka kwota to połowa wszystkich danin, podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe i rentowe, z wyłączeniem składki emerytalnej, jaką w ciągu 2 lat pracę odprowadza ktoś z zarobkami w wysokości tak zwanej mediany pensji w gospodarce. Rząd szuka sposobów o tym, jak przepracujesz 2 lata dłużej, dostaniesz od rządu 10 tysięcy złotych. Nowy pomysł dziś na ten temat w dzienniku Gazecie Prawnej. Jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że polskie szkoły są pełne kamer, ale obrazu z nikt nie ogląda. Nagrania są zbyt słabej jakości, by móc rozpoznać sprawców, na przykład pobicia. Gazeta Wyborcza przytacza wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Wielki brat w szkole jest ślepy. O tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Tyle z pracy na teraz. Oczywiście pierwsze strony gazet już za godzinę. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Oprócz tego także prasa zagraniczna, tygodniki. Bardzo serdecznie zachęcam Państwa do pozostania z nami. 20 minut po godzinie 5. Już za chwileczkę, już za momencik kalendarium, także to muzyczny Asen. No a Sen gdzieś ucieka, bo między innymi pan Mirosław już w robocie. Pozdrawia gorąco z Glasgow i informuje, że Trójka ratuje życie, bo tak mi się nie chce. Całe szczęście, że nam się chce. Kiedy myślę o moich latach, które odeszły i nie wrócą nigdy, i o ludziach, którzy na drugą stronę przeszli, a nadal są tuż, tuż. I tak wiele się stało i nie stało się nic. Milion twarzy i zdarzeń, i to wszystko zaledwie szkic. Życie to krótki sen. Kiedy patrzę na moje dzieci, które niebawem pójdą sobie w świat, toż to całkiem niedawno było, kiedy ledwo chodził jeden z drugim z krzat. Matki mojej siwizna, jak dobrze, że jeszcze tu jest. Ojciec mój i ojczyzna, i gest, i szelest, i cisza. Życie to krótki sen. Tej nuty sentymentalnej ja się nie wstydzę. Piękno jest piękne na wieki, ja to wiem. Póki wiosna przychodzi, odchodzi, przychodzi, odchodzi i wraca, to wystarczy mi. Póki każdy wysiłek w miłość się obraca, sen na jawie mi się śni. Nasze myśli podniebne niech szybują wśród chwil. Słowa już niepotrzebne, tylko gest, cisza i ty. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to piękny sen. Życie to krótki sen. Życie. życie to krótki sen. Życie to krótki sen. I tak właśnie się budzimy i rozpoczynamy nowy dzień, poniedziałek, 13 marca. I oczywiście, jak zwykle, na dzień dobry zaglądamy do kalendarza, także tego muzycznego, ale po kolei. W 1781 roku angielski astronom Frederick Wilhelm Herschel odkrył planetę Uran. W 1899 roku rodzi się Jan Lechoń, poeta, współtwórca grupy poetyckiej Skamander. Zmarł w 1956 roku. 95 lat temu urodził się Józef Szajna, malarz, scenograf, reżyser, twórca Teatru Studio i profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autor m.in. inscenizacji teatralnych. Zmarł w roku 2008. 22 lata temu zmarł Franciszek Gajowniczek, więzień obozu Auschwitz, uratowany od śmierci głodowej przez ojca Maksymiliana Kolbego, który dobrowolnie oddał za niego życie. 21 lat temu zmarł reżyser Krzysztof Kieślowski, a 15 lat temu zginął w wypadku samochodowym Hubert Wagner, trener polskiej reprezentacji siatkówki. Przypomnijmy, prowadzona przez niego drużyna zdobyła w 1976 roku w Montrealu złoty medal olimpijski. Jeszcze informacja o tym, co wydarzyło się 4 lata temu, w 2013 roku, bowiem arcybiskup Buenos Aires, kardynał Jorge Mario Bergoglio, został ogłoszony 266. papieżem, przyjął imię Franciszek. No, w muzycznym trójkowym kalendarium osobliwa data i takie też nagranie. 24 lata temu na pierwszym miejscu amerykańskich singli znalazł się utwór Informer kanadyjskiego rapera Snow. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. Ali keep on bum them. Take the money, say that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. Ali keep on bum them. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. Ali keep on bum them. Take the money, say that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. Ali keep on bum them. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. Ali keep on bum them. Take the money, say that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. Ali keep on bum them. Inside I'm gonna call me, now they blow down my door. Rainy car part through my window. So they put me in the back the car at the station. From that point on, I reach my destination. Where the destination region at the east detention. Where the look down my pants, look up my bottom. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. Ali keep on bum damn. Take the man that say, say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. Ali keep on bum damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. Ali keep on bum damn. The man that says that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. And he keep on bum down, so big all the mother think them have more power. They on the phone, me say they want a war. Me for once I use it once and now me call me lover. Love who me calling on the one tell me. And me love her in my heart down to my belly. Yes, and I'm a snowman, I feel cool and deadly. It's the one MC Shan and the one that is slow. Together we all have him, it's a tornado. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. Ali keep on bum down. Take the man that says say that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. Ali keep on bum down. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. Ali keep on bum down. Take the man that says say that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. Ali keep on bum down. So listen for me, you better listen for me now. Listen for me, you better listen for me now. Bring me the world with the light, gonna form with the rock on steady. They say that I'm a snowman, yeah, they are to cut down. But I'm not in and I have the dance, I mean, say where you come from. People them say you come from Jamaica. But me born and raised in Connecticut, don't know what you know. Pure brown people, man, is all I'm on, no. Yeah, my shoes are empty, rapping, and my toes just a show. When me a ball and all the one Toronto. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. Ali keep on bum damn. Take the man that says, say that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. Ali keep on bum damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. Ali keep on bum. Na pierwszym miejscu amerykańskich singli Informer kanadyjskiego rapera Snow. Pamiętamy, że Darren O'Brien rozpoczął tym samym 7-tygodniowy maraton na szczycie tej listy, a w Wielkiej Brytanii znalazł się na drugim miejscu. To było w roku 1993. W muzycznym, choć nie tylko, przede wszystkim filmowym, serialowym kalendarium pamiętamy o tym, że 94 lata kończy fantastyczny aktor pan Emil Karewicz. Witaj, Brunner. Nie spodziewałem się ciebie tu spotkać. Dawno już powinieneś wisieć. No, ty też masz twarde życie. Ale tym razem chyba nie będzie pudła, co, Hans? Rączki, rączki. Ale nie tylko w stawce, także pamiętamy fantastyczną rolę w Krzyżakach czy Kanale. Rocznik 1923, pan Emil Karewicz. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza już za chwilę, jako że na budziku 5.30, pora na prognozę pogody. A dziś na zachodzie, północy i w centrum kraju w miarę pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć i będzie padał deszcz, do tego na Pogórzu śnieg i deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Wiatr słaby, północny, ciśnięcie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. Temperatura wyrównana, choć ranek chłodny, miejscami z przymrozkami, no tak minus 2, minus 1, 0 państwo informują, to w wielu miejscach dziś od 5 do 7 stopni. My fine feathered friend, with your cute little pranks, I would like to express my thanks. I trusted you implicitly, but what a double crosser you turned out to be. Stupid Cupid, you're a real mean guy. I'd like to clip your wings so you can't fly. I'm in love and it's a crying shame, and I know that you're the one to blame. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. I can't do my homework and I can't think straight. I meet her every morning about a 8:30. Well, I'm acting like a lovesick fool. You even got me carrying her books to school. Hey, hey, me free. Stupid Cupid, stop picking on me. You mixed me up but good right from the very start. Hey now, go play Robin Hood at somebody else's heart. You got me jumping like a crazy clown, and I don't feature what you're putting down. Well, since I kissed her love and lips of wine, it bothers me is that I like it fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. You got me jumping like a crazy clown, and I don't feature what you're putting down. Hey, since I kissed your loving lips and wine, the thing that bothers me is that I like it fine. Hey, hey, set me free. A stupid Cupid, stop picking on me. Hey, hey, set me free. Well, stupid Cupid, stop picking on me. O urodzinach za chwilę, ale wcześniej, a no właśnie, pani Bożena informuje, że słucha, suwałki też słuchają. Ciasto na dziś gotowe, kawka poranna już pachnie i pani Bożena zaprasza wszystkich budzikomaniaków na Marcinka do Bożeny. Marcinek to takie regionalne podlaskie ciasto. No dobrze, za chwilkę podamy adres do pani Bożeny, gdyby ktoś miał ochotę zajrzeć. Chociaż ja wiem, adresów mailowych nie będziemy podawać, ale składamy najlepsze życzenia dziś świętującym, dziś między innymi właśnie Bożeny. A wracając do urodzin, 78 lat kończy amerykański piosenkarz Neil Sedaka, także kompozytor, autor tekstów i pianista. Wszystkiego najlepszego. Za 26 minut szósta. No jeszcze jedna data w muzycznym kalendarzu, choć to nie ostatnie, ale też będziemy honorować, myślę, utworem, przy którym można zrobić troszeczkę głośniej. 57 lat kończy dziś Adam Clayton, muzyk, basista Juto. the next one, there'll be one more. And every gambler knows that to lose is what you're really there for. Summer house fears. Now I speak into an answer phone, like every fallen leaf on the breeze. Winter wouldn't leave it alone, alone. W muzycznym trójkowym kalendarium na urodziny Adama Claytona. No i podejrzewam, że redaktorek poranny będzie uśmiechnięty. Być może gdzieś pod wąsem tam się pojawi. No to życzymy wszystkiego dobrego. Pogranicze opolsko-dolnośląskie znowu chłodne, temperatura żadna, to znaczy zero. To od pani Soni. Pani Virginia pozdrawia i podziwia porannie wszystkich biegaczy i pływaków, którzy mimo ciemności i zimna nie przerywają treningów. Pan Tomek podsyła kolejne zdjęcie. Było tam 1,5 z prefiksem, -3, teraz -5. Coraz bardziej rześko, to od pana Tomka. No, jak mawiają ultramaratończycy, duszno nie jest. Na dzień dobry, pani Ania z Gliwic, niebo czyste, 0 stopni, księżyc świeci jak reflektor, 13 dziś pełnia na 100%, ptaki dają koncert, to w Gliwicach u pani Ani. Na dzień dobry także pan Maciek z małżonką, byłą małżonką po przegadanej nocy, gorąco pozdrawiamy. Pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona. I znowu pan Tomek, nie byłem na to gotowy, zimowa kurtka już na strychu. -5 pokazuje termometr w aucie. Na dzień dobry także pani Bożena, która zachęcała na poranną kawkę i na ciasto imieninowe.

choć będę błądzić, płynąć pod prąd, może wyważać otwarte drzwi. To ci, co lepiej wiedzą jak żyć, mogą spokojnie nagwizdać mi. Za 10 minut szósta, tak jest. Nie przejmujemy się tym, że poniedziałek, to po pierwsze, po drugie tym, że dziś 13. No tak to się złożyło, ale dla pocieszenia powiem, że to ostatni poniedziałek w tym tygodniu. Poniedziałek 13 marca, 72 dzień tego roku. Słońce obudzi się już dosłownie za 6 minut. Zajdzie po 17.30, a dzień potrwa prawie 12 godzin. 11.40 dokładnie. Wszystkiego dobrego dziś urodzonym, także dzisiejszym jubilatom. Imieniny Bożeny, Krystyny i Ernesta. Wszystkiego dobrego. Ważnych zrywa wiatr. Trójkowy budzik. Things happen. They don't wanna dream like you and me. I've made up my mind. I see the changes coming. I know I can do it. Yes, I'm gonna do it. There is no better time. Don't even try to stop me now, 'cause I'm not looking back. Don't ever say there's no way out. I won't give up. I'll never let you bring.